GH+. Dobry wieczór, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman, audycja GH+, rozpoczęta. Przed tygodniem słuchaliśmy nowości, dzisiaj również nowości, druga audycja z rzędu, z tym, że przed tygodniem w rolach głównych występowali mężczyźni, dzisiaj kobiety, ale nie w 100%, czego najlepszym dowodem utwór sprzed chwili. Krótko rzecz ujmując, do kobiet przejdziemy za kilka minut, dlatego że no, musiałem rozpocząć tę audycję od najnowszej muzyki Dana Bejhara, czyli grupy Destroyer. Otóż dosłownie przed kilkoma dniami ukazał się nowy album, już 11, sygnowany tą nazwą, Destroyer. No i jaka jest ta płyta? Dan Bejhar przyzwyczaił nas już do tego, że nie schodzi poniżej pewnego ustalonego, dosyć wysokiego poziomu artystycznego. Może nie jest to dzieło na miarę Poison Season chociażby, czy Destroys Rubies, ale jest na tej płycie, która notabene nosi tytuł Ken, naprawdę kilka bardzo ładnych piosenek. To po prostu bardzo ładna płyta, mimo że właściwie Dan Bejhar przyrządził ją niemal solowo. Oczywiście pojawiają się pozostali muzycy, ale jego rola w tym przypadku jest naprawdę bardzo, bardzo dominująca. In the Morning to utwór, który za nami, kolejny fragment, nosi tytuł Tinseltown Swimming in Blood. No i tutaj, podobnie zresztą jak i w tym utworze sprzed chwili, kłania się zespół New Order.

że właściwie no, rzadko która płyta jest podobna do poprzedniej. Oczywiście nadal jest ten ważny głos, no bo głos Dana to jest po prostu coś fantastycznego. Są bardzo ciekawe aranżacje, to też dotyczy właściwie większości nagrań, większości płyt Destroyera. No i różne klimaty z płyty na płytę. Tutaj jest więcej elektroniki, chociaż moim zdaniem jednak Dan Behar najlepiej wypada w takich kruchych, delikatnych balladach, a na dowód właśnie utwór, który moim zdaniem jest najładniejszym z całości pod tytułem Ken. Dodam jeszcze, że tytuł całej płyty, czyli Ken, wziął się od grupy Suede. Mianowicie Ken to jest tak brzmiał pierwotny tytuł słynnego utworu grupy Suede, The Wild Ones. A Dan Behar jest wielkim fanem nie tylko grupy Suede, ale w szczególności właśnie tego utworu. No i jak się dowiedział, że pierwotny tytuł tego właśnie nagrania brzmiał Ken, postanowił wykorzystać to dla własnych celów, bez jakiejś głębszej ideologii. No to przechodzimy do tej piosenki, o której wspomniałem, która jest krótka, ale urocza. Sometimes in the World. I can't pay for this. All I got is money. And money don't make the world spin. Sometimes in the world, the thing that you love dies and you cry. Cry and cry. Sometimes in the world you turn your back on it. Don't normally go in for that kind of thing. As a rule, Vancouver's got a new Caligula. Hey, that's cool. Sometimes in the world, sometimes in the world. Sometimes in the world, sometimes in the world. Sometimes in the world, you're very alive. Your nuts and bolts and electrocutions, your antidotes, your solutions. I can't pay for this, all I've got is money. I can't pay for this, all I've got is money. tytułowy utwór z czwartego albumu amerykańskiej wokalistki folk, trochę country, trochę rocka, Jessica Lee Mayfield. Tak się nazywa ta pani. Słuchaliśmy już jej piosenek przed paroma laty. Teraz całkiem świeże wydawnictwo, płyta Sorry Is Gone, ukazała się we wrześniu. I dziś właściwie folku będzie chyba najwięcej. Oczywiście różne odcienie, będzie też trochę miksu z rockiem, momentami może jakieś wpływy jazzowe, ale chyba folku będzie najwięcej. I teraz takie moje, no nie wiem, odkrycie swego rodzaju. Noga RS. Właściwie tych odkryć dzisiaj będzie parę, dlatego że przygotowałem dla Państwa nagrania artystek mało stosunkowo znanych w paru przypadkach i to właśnie taki przykład. Noga RS z Izraela debiutuje płytą Off the Radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. We make up everything. Annie Clark, czyli St. Vincent, jak zwykle w wysokiej formie artystycznej. W październiku ukazała się piąta płyta tej artystki zatytułowana Mass Seduction i właśnie z tego albumu pochodzi utwór Hang On Me, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Teraz pora na moje drugie odkrycie z ostatnich dni czy tygodni. To nie jest tym razem debiutantka, bo Nadine Shah, o której mowa, ma na swoim koncie już w tej chwili trzy płyty, bo ta trzecia ukazała się niedawno. Holiday Destination to jest tytuł. Nadine Petra Katarina Shah. Mieszka i żyje w Anglii. Jest teoretycznie Angielką, z tym, że ma dosyć ciekawe korzenie, dlatego że jej matka, owszem, jest Angielką, ale wśród przodków miała Norwegów, natomiast ojciec jest Pakistańczykiem. Holiday Destination to tytuł płyty, a Evil to tytuł utworu. For more. never let me south. All these folk, they think that I'm evil, like I am the living devil himself. All these folk, they think that I'm evil, like I am the living devil himself. All these folk, they think that I'm evil, like I am the living devil. Emma, czyli Erika Michelle Anderson, artystka, która nagrywa, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z południowej Dakoty, nagrywa już od ładnych paru lat i prezentowałem kiedyś jej nagrania z wcześniejszych wydawnictw. To najnowsze, zatytułowane Exile in the Outer Ring, pojawiło się pod koniec sierpnia. Tytuł utworu, który przed chwilą wybrzmiał, to Down and Out. Teraz na chwilę przeniesiemy się w czasie o rok. To będzie chyba jedyne dzisiaj nagranie nie z roku 2017, lecz z poprzedniego. Trochę jakoś umknęła mi ta płyta, muszę przyznać, w końcówce roku ubiegłego, a szkoda, dlatego że jest bardzo miła i zawiera naprawdę sporo ładnych piosenek. Mowa o Hope Sandoval, artystce znanej przede wszystkim sprzed lat z grupy Mazzy Star, ale już od jakiegoś czasu nagrywającej pod własnym nazwiskiem, a konkretnie Hope Sandoval and the Warm Inventions. Tak się nazywa ten cały twór. Tytuł płyty Until the Hunter, piosenka Isn't It True. Hey, what do you mean? Cause you couldn't fool a city. Well, isn't that so? Calling all the things that you know. You said that you're in me. Did you leave it on, turn it on, turn around, leave it on. It would seem that you think that you're always beyond all these things that you're normally a pretty stopped talking to me. Now you're talking to me all the time. Do you know you're no good at listening, but you're really good at saying everything on your mind. It must be tiring trying so hard to look like you're not really trying at all. I guess if you're afraid of aiming too high, then you're not really gonna have too far to fall. I am normally afraid for giving on, but only if you are. Drobne odstępstwo od reguły dzisiejszej audycji, że słuchamy wyłącznie kobiet, albo niemal wyłącznie właśnie, jak się okazuje. Głos męski to był Kurt Vile, natomiast żeński, może odrobinę mniej słyszalny w tym utworze, to Courtney Barnett. Tych dwoje nagrało wspólnie album zatytułowany Let the Sea Lies i kompozycja Out of the Woodwork właśnie z tego albumu pochodzi. Cały album jest utrzymany w podobnej stylistyce. Warto po niego sięgnąć, jak sądzę. Pozostaniemy w rejonie folku, ale tym razem trochę więcej elektroniki niż, no na pewno więcej niż chociażby w utworze sprzed chwili. A to za sprawą argentyńskiej wokalistki Juany Moliny. To jest artystka, która nagrywa już od wielu lat, a jej najnowszy album zatytułowany Halo ukazał się całkiem niedawno. Siódma płyta w jej dorobku i miło mi donieść, że to jedna z najlepszych płyt, jakie kiedykolwiek Juana nagrała. Z płyty Halo utwór zatytułowany Sindones. Cuando vi las paredes más y lentas, cuando vi que Gracias. folktronika rodem z Buenos Aires, czyli Juana Molina ze swojego najnowszego albumu zatytułowanego Alo. To była kompozycja Sin Dones i to jest wydawnictwo, które szczerze Państwu polecam. Oczywiście, jeżeli lubią Państwo tego rodzaju klimaty. Pozostaniemy w sferze muzyki folkowej, która gdzieś tam łączy się z elektroniką. Przeniesiemy się tylko do Norwegii, skąd pochodzi Susanne Sundfør. Susanne wydała we wrześniu swą piątą płytę długogrającą zatytułowaną Music for People in Trouble. I z tego albumu jeden ze spokojniejszych, ale też chyba z bardziej urokliwych fragmentów, The Golden Age. The fading temple bells calm the waves. The world rocks carefully. The sand draws its constellations in the moonlight. The clocks turn back time to greet the spring, while abandoned dolls in the seaweed dream with open pearl eyes, among whales, snoring dark frequencies into the night. We dream of stones now. All the softness is gone. Salt alters all that remains. It shapes pebbles, an eternal thirst. It carves up your body so that you too will vaporize, and the rain will carry you out to sea. Golden Age. utwór z płyty Music for People in Trouble, Susanne Sundfør z Norwegii. Artystka, która w swojej ojczyźnie jest bardzo ceniona, czego najlepszym dowodem fakt, że wszystkie jej albumy lądują natychmiast na samym szczycie listy bestsellerów w Norwegii. To na dziś już prawie wszystko. Powiem, co będzie za tydzień, ponieważ akurat następne GH Plus wypada 1 listopada. Będziemy wspominać niektórych z artystów, którzy odeszli w ostatnich miesiącach. Natomiast dziś na zakończenie fragment najnowszej trzeciej płyty Mackenzie Scott, Amerykanki, która nagrywa pod pseudonimem Torres. Three Futures to tytuł płyty i tytuł utworu, który dzisiaj na zakończenie. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Trójka.